राम। यह प्रवचन परम सिद्ध स्वामी जी श्री राम सुदास जी महाराज द्वारा अधिक आषाढ़ कृष्ण प्रथमा विक्रम संवत 2053 अनुसार 2 जुलाई 1996 को लगभग प्रातः 8:30 बजे गीता भवन ऋषिकेश में हुआ। राम। पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करान्दवनीरदावात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दर मुखादरविन्द नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविन्दाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः। महात्म भ्यो नमः। सर्वे भ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। और पुस्तकों में भी आई है कि मनुष्य अपने अनुभव का आदर करे तो कल्याण हो जाए इसका। अपने अनुभव में है कि ये सब हमारे सामने सब मिट रहा है सब, और परमात्मा वो टिक रहे वो है जैसे कि सही है। और आपका शरीर है वो मिट रहा है, आप वैसे ही रहे हो। जैसे संसार बदल रहा है परमात्मा है, ऐसे शरीर बदल रहा है आत्मा हो, तो शरीर और संसार एक है और हम और परमात्मा एक है। बिल्कुल ये प्रत्यक्ष बात है, स्पष्ट साफ। शरीर को संसार से अलग मानना, अपने को परमात्मा से अलग मानना, ये है गलती। गलती है ये। शरीर और संसार को अलग नहीं कर सकते किसी तरह से, कि धातु एक ही है, एक ही बने हुए हैं। और तत्व से परमात्मा से आप अलग नहीं हो सकते। शरीर को तो संसार से अलग मान लिया और अपने को भगवान से अलग मान लिया, ये गलती है। गलती देखो, ऐसी बात है कि मनुष्य गलती समझ में आ जाए तो गलती का एक कायदा है कि समझ में आते गलती मिट जाती है। जो भूल होती है, भूल को भूल समझते ही भूल मिट जाती है, ये कायदा है। परंतु ये भूल होने पर भी, भूल सुनने पर भी, भूल पढ़ने पर भी, विचार करने पर भी, फिर बात वैसी मिल रही है। तो क्या बात है? खास बात है सुख की इच्छा, संयोग जन्य सुख है उसकी आकर्षण, ये खास चीज है। जितने अनर्थ होते हैं, पाप होते हैं, वे सब इससे होते हैं। जितना दुख है, संताप है, जलन है, आफत है, मृत्यु है, वो सब इसी की है। सब आफत का, दुखों का कारण यही है। अब ऐसा विचार करते हुए भी सुख लोलुपता है, वो छूटती नहीं। भीतर में सुख लोलुपता, सुख मिल जाए, आराम मिल जाए। बड़े बड़े अनर्थ हो रहे, बड़े बड़े अन्याय हो रहे, बड़ा बड़ा नुकसान हो रहा है, क्या करें? सावधान हो जाओ आप। साधक होता है सच्चा, उसके ये मन में रहती है कि मेरे को सच्ची बात मिल जाए तो मैं उसको पकड़ लूं। कोई बताने वाला हो तो मैं अपना उद्धार कर लूं। अपनी बता रही बात करने में चौड़े बात दिखती है। आप लोगों को शंका हो तो आप पूछो। जो गुत्थी हो भीतर में कोई, आपके अटका होता हो, तो उसका हम विचार करें। मेरी ऐसी बात मन में आती है कि साधक कोई शंका नहीं रख सकता कि भाई शंका है क्या करूं, क्योंकि कोई समाधान नहीं है, ऐसी बात नहीं है। आपको कैसा पता नहीं, हमें तो ऐसा मालूम होता है। बहुत वर्षों पहले मेरे मन में थी ऐसी, जब कोई बात बता दे यूं कर रहा हूं, सब समझ में कोई बात आ जाए उपाय बता दे तो यूं कर रहा हूं। अब वो बात नहीं रहती मन में, कोई उपाय बता दे तो अभिमान आता है, उपाय तो दूसरा पूछे तो बता दे, कोई दूसरा पूछे तो औरों को बता दे उपाय, परंतु काम नहीं देता है। देखते हैं तो काम नहीं देता है, थोड़ी थोड़ी बात तो सुनते हैं कि सत्संग से लाभ होता है, तो बात सुनते तो हैं, परंतु होना जैसा हो चाहिए वैसा नहीं होता है। तो क्या है कि उसमें तत्परता नहीं है, तत्परता करें तो हमारे को उपाय बड़े अच्छे अच्छे मिलते हैं, अच्छी अच्छी बातें हमें मिलती है, काम में ले जाए तो बहुत जल्दी विशाल अपने अवस्था असली से अवश्य होती है। तो आप इतने बैठे हैं भाई बहन, सोचो आप समय जा रहा है, मौत आ रही है, पता नहीं कब जाना पड़े, अचानक अच्छा दीखते दे शरीर को बिचट मार रहे हैं, काल अचानक सपेट की हुए घड़ी की बता घड़ी दे रही, कभी माथा खराब हो जाए, कभी काम धंधे हो जाए, ऐसी बातें आ जाए, मौका मिलता बहुत कठिन है। ये जो मौका मिला है हम लोगों को, ये कोई भगवान की बहुत विशेष कृपा है। तो ऐसा मौका मिलने पर तूर्णम यथेत न पते धर्मी मृत्यु व्यावत, भागवत कहती है कि जब तक मृत्यु नहीं होता तो पहले पहल अपने उद्धार का काम जल्दी करना चाहिए। तूर्णम यथे निश्चय कल्याण के लिए ये विषय अनुसार होता है, ये विषय तो सभी मिलेंगे, पशु पक्षी हो जाते तो विषय सुख मिल जाते, ये तो कहीं मिल जाएगी, ये कोई महंगी चीज नहीं, भूत प्रेत पिशाच राक्षस असुर देवता मनुष्य गंधर्व जल सर थल सर नभ सर सब में ये तो सब तैयार है, परंतु ये मुक्ति का मौका मनुष्य शरीर में, मनुष्य शरीर में भी अच्छा सत्संग का मौका बहुत कम मिलता है। ठीक विचार करने वाले ऐसे विचार की बातें बहुत कम जगह मिलती है। मेरे तो आश्चर्य आता है कि ऐसी अच्छी बात मिलने पर भी उद्धार क्यों नहीं हो रहा है, तत्परता से लगते क्यों नहीं है, किस बात की प्रतीक्षा करते हैं, कैसी परिस्थिति होगी तब आप करोगे, कब करोगे, ये विचार ही नहीं है। बूढ़ी बड़ी माताएं और विधवाएं कही बहती है हमारा छोटा बच्चा बड़ा हो जाए तो हमारे ऐसा होगा, तो हम किस बात की प्रतीक्षा से बड़े हो जाएंगे, एक समझदार हो जाएंगे, एक कोई पढ़ाई कर लेंगे, किस बात की प्रतीक्षा है, जैसे है वैसे के वैसे परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। संसार में तो योग्यता के अनुसार अधिकार मिलता है, और परमात्मा यहाँ योग्यता की जरूरत नहीं है, योग्यता से अधिकार अयोग्यता पर होता है, धन का धनी का अधिकार निर्धन पर होता है, विद्वान का अधिकार अपड़ों पर होता है, अनजानों पर जानकार का अधिकार होता है। तो परमात्मा पर अधिकार ऐसी बात नहीं है, उसे कोई जानकार नहीं, कोई विद्वान नहीं, कोई धनी नहीं, उसे बढ़ाई नहीं कोई, उसका अधिकार तो जो व्याकुल हो शरण हो जाए उस सबका अधिकार, सीधी बात सबका, समोहम सर्वभूतेषु न वे द्वेषु अस्ति न प्रिय, न कोई द्वेष का है न कोई प्यार का है, कोई नहीं है, बाहर का त्याग काम नहीं करता है, भीतर का त्याग कल्याण बाहर से नहीं होता है, खुद का होता है, इतवा से भीतर से त्याग होना चाहिए, बाहर तो जैसा हो वैसा ही है, बाहर से त्याग ये है स्वांग है त्याग, जग स्वांग वैराग सरावता है, जग स्वांग वैराग, जग तो स्वांग वैराग की साधना करे, स्वांग की कीमत नहीं है भगवान के यहाँ, स्वांग तो करो संसार के लिए, असली लो भगवान के लिए, तो भगवान के लिए तो असली लग रहे हैं, अगर भगवान का भक्ति का करते स्वांग थोड़ा उल्ट दो इसको, सब काम हो जाएगा। रुपया चाहते हैं भीतर हृदय से, भोग चाहते हैं भीतर हृदय से, आदर सत्कार चाहते हैं हृदय से, और भगवत धाम भजन जप आदि कीर्तन करते हैं बाहर से, नित्यनेम पूरा कर दे माला पढ़ते मुझे पूरी। ये दशा हो रही है, अब कैसे हो बताओ। जो भीतर से भोगों को और संग्रह को चाहते हैं, उस जगह भगवान को चाहने लगे, धर्म को चाहने लग जाते, बड़ा पार हो गया एकदम। साधन करते हुए भी साधकों की वो तत्परता नहीं है, क्या करे कैसे करे कोई उपाय बताओ आप, हमारे तो कुछ समझ में नहीं आती बात है, कैसे करे बताओ। अपने विचार से ठीक दिखता है, वैसे कहते हैं विचार करते हैं, और एक ऐसी धुन है वो बार बार क्या कहें कहते, पर भी सफल जीवन नहीं हो रहे हैं। कोई बात बताओ आप लोग, आप इतने बैठे हो बताओ, कोई बढ़िया बात आपके पास हो तो वो बताओ, उपाय बताओ, बताओ भाई तू बता दे, जल्दी से जल्दी उद्धार हो जाए। शरीरों का कुछ भरोसा नहीं है, पेट में आता है वहां से मर जाता है, 100 वर्ष 125 वर्षों तक मृत्यु सदा खुली है, न जाने कब हमारे को जाना पड़े। यार ये काम बाकी रह गया तो बाकी रह जाएगा, ये काम बन गया परवाह नहीं, संसार का काम सब बिगड़ जाए, अपना सुधार हो जाए बस। एक न एक का त्याग कुल के लिए, कुल का त्याग मोहल्ले के लिए, मोहल्ले का त्याग गांव के लिए, गांव का त्याग प्रांत के लिए, प्रांत का त्याग देश के लिए, देश का त्याग विदेश के लिए, और सब का त्याग कल्याण के लिए। ये आती शास्त्र बात, कल्याण के लिए सब का त्याग करो, कोई बिगड़ता हो कुछ परवाह नहीं, अपना उद्धार कर लो। ये बाकी रह गया तो सदा दुख पाएंगे, और ये काम बन गया तो सदा मौज हो जाएगी, सदा मौज हो जाएगी, और इसमें स्वतंत्र सभी। संसार में पद पाने के लिए सब स्वतंत्र नहीं है, योग्यता चाहिए, अधिकार चाहिए, फिर आज तो कई घूसखोरी कई चाहिए, फिर भी मिलना मुश्किल, तो इसमें बड़ी सीधी सादी बात है, सरलता से एकदम। भगवान के समान सस्ता कोई नहीं है, माँ होती है पर माँ के मन में भी पक्षपात हो जाता है, भगवान के पक्षपात नहीं है। जाट भजो, गुजर भजो, भावे भजो, अहीर तुलसी रघुवर नाम में सबका उनका शीर, सबका अधिकार, सब मात्र जीव का, जो मनुष्य मात्र का तो है, हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, कोई स्थान हो, परमात्मा के गोदी सबके लिए तैयार, असली माँ है, तुम्हें माता से पिता तुम्हें, कोई कैसा ही सुदुराचारी दुराचारी दुराचारी हो, पापी से पापी हो, भगवान को चाहता है तो भगवान उसको चाहते हैं, सब सहायता करते हैं। भगवान सहायक है, धर्म सहायक है, संत महात्मा पहले जितने हो चुके हैं उनके भी हमारे कल्याण में सहायता है, अभी वर्तमान में है उनकी भी हमारी सहायता है, भविष्य में अगर ही होंगे उनका भी हमारे कल्याण में उनका भी सहायता सहयोग है, धर्म का सहयोग है, शास्त्रों का सहयोग है, भगवान का सहयोग है, केवल हमारा सहयोग कम होता है, इस बात सब तरीके सहायता। अगर हमें दिखता है कि समय चला गया इतना, अगर पहले काम करते तो बहुत जल्दी हो जाता, और अब अगर लग जाए तो अब भी जल्दी हो सकता है, क्या करें बोलो। हमारे अर्थ में ये थी कि कोई बताने वाला नहीं है, अब ये बात नहीं दिखती है हमें, आप तो बोलो भाई क्या करें कैसे करें, कोई इस बात को जानकार हो जाए मिल जाए तो उससे पूछे, ऐसी आती है आप लोगों में। और ये बातें जो कहते हैं इनमें सीधी सादी बात है, और जल्दी उद्धार करने वाला कर्मयोग है। कर्मयोग में पुस्तकों में तो कर्मयोग बहुत निश्चय बताया कि मन दोष दूर करता है, परंतु कर्मयोग बहुत विचित्र है, कर्मियों का ऐसे समझने वाले बहुत कर्म है, योग नष्ट है। भगवान के समय में भी योग है वो लुप्त हो गया है, बदलाव में प्रकट हुआ है, अभी बहुत ही बढ़िया चीज है। ये जो भोगों से छुटकारा नहीं हो रहा है, हमारी उन्नति नहीं हो रही है, तो इसमें सीधी शादी है सर्वभूत हित रता, प्राणी मात्र का हित कैसे हो, ऐसे तन से, मन से, वचन से, धन से, विद्या से, बुद्धि से, योग्यता से, अधिकार से, कैसे सुख हो सबको, कैसे आराम हो, मुफ्त में कल्याण हो जाता है। केवल ये भावना बन जाए हृदय की, जैसे स्वार्थ की भावना है कि मैं धनी हो जाऊं, मैं भोगी हो जाऊं, मेरा आदर हो जाए, मेरी प्रशंसा हो जाए, इस जगह के सबको सुख कैसे हो जाए, सबको आनंद कैसे हो जाए, सबका कल्याण कैसे हो जाए, सबका उद्धार कैसे हो जाए, ये लगन लग जाए तो मुफ्त हो जाए कल्याण। ये भोग और संग्रह ये खींचते है इधर, ये बंधन होता है, अगर इधर लेना लगे तो मुक्ति हो जाएगी। इतनी सी बात है, अरे हम कमी रहती नहीं है, अपने कमी रहती नहीं। बात ऐसी है, आप ध्यान देकर सुने, अगर हमारे हृदय से त्याग हो और भगवान में अनुराग हो और पैसों का और भोगों का महत्व हृदय से निकल जाए और हम अपनी योग्यता जो पैसा आदि दुरुपयोग न करें, सदुपयोग करें ठीक तरह से, तो नया प्रात बन जाता है नया। ऐसी विलक्षण बात है, धन आने वाला नहीं वो आ जाएगा, रोग चीजें आने वाली नहीं वो आ जाएगी, नया प्रात बन जाएगा। जैसे घर में सभी घर के आदमी है, कोई चोरी करने वाला नहीं है तो ताड़ना की जरूरत नहीं है। ऐसे ऐसा हृदय जिसका है उसके लिए ताड़ा नहीं लगता, खुली चीज होने दी सब। ऐसी बात है, विचित्र बात है। केवल ये अपना भाव ठीक बनाओ, नियत अच्छी बनाओ, औरों को सुख कैसे हो, औरों में आराम कैसे हो, दूसरे का आदर कैसे हो, औरों की प्रशंसा कैसे हो, दूसरों का स्वास्थ्य कैसे हो, दूसरे भगवान में कैसे लग जाए, दूसरा अपना कल्याण कैसे कर ले, तत्व ज्ञान सबको कैसे हो जाए, भगवान के भक्त कैसे हो जाए, सबके सब योगी हो जाए, सबका उद्धार हो जाए, सब सुखी हो जाए, न कष्ट दुख भाग भवे, कोई भी दुखी न रहे, ये भाव हो जाए बड़ी सुंदर से कल्याण हो जाएगा और अपना निर्वाह भी बहुत बढ़िया होगा। भाई सदावर्त देने वाला भूखा रहेगा क्या? दुनिया को भोजन करने वाला कराने वाला भूखा रहेगा? सबके पर हित बस जिनके मन माहे, तिनका जग दुर्लभ कछु नाही। अपने स्वार्थ करके कितना कर लोगे, अरे कर लोगे तो इतनी उम्र तक करते ही रहे। अब अपने बदलो, अपने को अब बदलो, अब दूसरों का हित करो, दूसरे का स्वार्थ सिद्ध करो, दूसरों को आराम दो, कैसे सबका सुख हो, कैसे सबका हित हो, सब कल्याण कैसे हो, केवल लगन भीतर में। गोस्वामी लिखन नकामे नारे प्यारे जी मेरे लोभी प्रिय जी में दाम, तिम रघुनाथ निरंतर प्रिय लागो कोई राम। ऐसे रघुनाथ जी प्यारा लगे, जैसे अपने स्वार्थ करने में एक सुख होता है, इस तरह से दूसरों के हित करने में सुख हो। बहुत विलक्षण बात है, ये जड़ता को खींचता है ना, ये यही जड़ता है। मेरे को मिल जाए ये है जड़, और दूसरों को मिले ये है चेतनता, और ये दोनों बात रहती, ये है जड़ चेतन की ग्रंथि, ये ग्रंथि है। बस दूसरों का हित ही हित बात हो, दूसरों का हित हो, दूसरों का कल्याण हो, दूसरों का आराम हो, दूसरों का आदर हो, दूसरों की प्रशंसा हो, दूसरों का आराम हो, हित हो, सबका हित हो, ते प्राप्त मंत्री माम एवं सर्वभूति ही तेरता। गीता कहती है लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम ऋषि अक्षीण कर्म साक्ष न द्वेधा यथात्मान सर्वभूति ही तेरता। प्राणी मात्र के हित में रत है तो कर्मयोग हो जाता है सिद्ध, ज्ञान योग हो जाए सिद्ध, और भक्ति योग हो जाए सिद्ध। कितनी विचित्र बात है, अरे अपना करके कितना कर लोगे। प्रार्थना है कि आज दिन बहुत अपना लोभ लिया, अपने काम किया, अपने ले रहे ले रहे, अब थोड़ा सा ये करके देखो, सबका हित कैसे हो, सबका कल्याण कैसे हो, सबको सुख कैसे हो जाए, सबका आदर कैसे हो जाए, सबको आराम कैसे मिल जाए, सबकी प्रशंसा कैसे हो जाए, सर्वभूत हित, प्राणी मात्र का हित कैसे हो, केवल लगन है आपके। आप कितना कर सकते हैं, कितनी शक्ति है, कितना आपके पैसा है, कितना आपके पास बल है, ये कोई जरूरत नहीं है। केवल नियत बदल जाए, नियत नियत नियत बदलते ही आप में एक विलक्षणता आ जाएगी, लोगों पर असर पड़ जाएगा। आप जाना नहीं चाहो तो लोगों पर असर पड़ेगा। केवल इस भाव के बदलने से बहनार भाई सब अपने घरों का काम करते हैं, घर में ये बात हो जाए कि सबको सुख हो, सबको आराम हो, तो कितना परिवार सुखी हो जाए। प्रत्यक्ष बात है, देश में जब जाइए सबका हित कैसे हो, सबका कल्याण कैसे हो, सबका हित कैसे हो, अगर ये भावना हो जाए तो कितना काम बन जाए, मुफ्त में काम बढ़ जाए। मुफ्त में निषेध आदमी हुआ है, अपना सुख है ये विध्यात्मक हुआ, या दूसरा सुख निषेधात्मक हुआ, त्याग है त्याग, त्यागात शांति अनंतरम, अनंतरम तत् अंतर नहीं पड़ता, तत्काल शांति। निषेधात्मक साधन बहुत तेज है। वास्तव में कारण क्या है कि वास्तव में प्रकृति को हमने पकड़ा है तो उसे त्याग ही तो हमें करना है, और करना क्या है। जड़ चीजों का हमने आदर किया उसे त्याग करना है, तो निषेध उनको निषिद्ध करना है। इसे निषिद्ध का निषेध करते तो तत्व तो प्राप्त है, परंतु जितने चेष्टा विध्यात्म के लिए है उतनी निषेध अपनी नहीं है। नाम जप करो, कीर्तन करो, दान करो, पुण्य करो, ऐसी बातें है, पर यह नहीं किसी को कष्ट नहीं हो, किसी को कभी दुख नहीं हो, सबको आराम पहुंचे, सपने में भी किसी जीव का अपकार न हो जाए, अगर ये बात धारण हो तो बड़ा भारी पुण्य होता है। पर लोगों में ऐसी जची हुए कि दिया कुछ नहीं, क्या किया उसने, कुछ देते तो ठीक है, और भाई देता सीमित होता है और त्याग असीम होता है। आप दोगे कितना सुख पहुंचाओगे, सीमित होगा सीमित, और त्याग असीम होता है। यार असीम तत्व की प्राप्ति असीम साधन से होती है, सीमित से कैसे होगी सिद्धि। नहीं रहेंगे हम गीता में दान बताए, दातव्य में यद दानम दिए थे अनुपकार निर्देश एक कार्य से पात्र तब दानम सात्विकम, त्याग ही त्याग का दान है वहाँ, तो प्रत्युपकारार्थम दिया जाए वो राजसिक दान होता है, क्लेश दिया जाए तामसी होता है, उसको आहित करने के लिए। तो केवल त्याग अपनी तरफ से, तो निषेध करना है शास्त्र का, संसार का जो आराम है, भोग है, सुख है, स्वार्थ है, अपनी इच्छा है, इसका त्याग करना है। ये चेतनता है, चेतनता, और जितना चाहना है कि सुख मिल जाए, धन मिल जाए, आदर मिल जाए, ये है जड़ता। जड़ता को खींचते हैं, जड़ता कैसे डूबे गई। अब ये बात समझ में कैसे आवे, इसका कोई तरीका हो तो आप लोग बताओ, ऐसा कोई अच्छा तरीका हो आप लोगों को समझ में आया हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सबके सर्वे भवन्तु सुखिनः, सबके सब सुखी हो जाए, सबके सब निरोग हो जाए, सबके कल्याण हो जाए, सबके आनंद ही आनंद होता रहे, सबकी मुक्ति हो जाए, सभी भक्त बन जाए, सबका हृदय आनंद से भर जाए, सुखी हो जाए, ये भाव बन जाए तो सबको बन जाए, ये तो हाथ की बात नहीं, आप तो सुख बन ही जाओ, इसमें संदेह ही नहीं है। और मैं सुखी बन जाऊं, दुनिया सबकी सब एक आदमी को सुखी करना नहीं चाहता, आदमी नहीं हो सकता, उसके मन की बात पूरी नहीं हो सकती। सबको सुख देना चाहे उसका कल्याण हो जाएगा, कितनी सरल बात है, कितनी सीधी बात है। केवल नियत बदल दो, नियत, घर में रहते हुए ही दूसरों को कैसे आराम मिले, दूसरों को सुख कैसे मिले, दूसरों को भला कैसे हो, दूसरों का कल्याण कैसे हो, सब सुखी हो जाए, सबका आराम मिले, प्रीति और काम ठीक हो जाएगा। सगुण निर्गुण दोनों की प्राप्ति बताई, ते प्राप्त मामेव और लभन्ते निर्वाणा, स्वर्ग होती देवता। केवल हित की प्रीति, आप कितना करें, कितना कर सकते हैं, ऐसी बात नाम माप तोल नहीं है। आपकी रति प्रीति दूसरों के हित में हो जाए कि सबका कल्याण कैसे हो, केवल भाव बदल जाए। भाव बदलते ही बस बदल जाता है। एक लाइन पर खड़ी गाड़ी उसके अगर पॉइंट बदल देने से एक लाइन पर खड़ी एक इधर गई एक उधर गई तो बड़ा हजारों मिला का फर्क पड़ जाएगा। इस तरह की बात है। खाऊ खाऊ खाऊ के तो सब पतन होगा सबका। या देऊ देऊ देऊ खिलाऊ खिलाऊ मौज हो जाएगी। प्रत्यक्ष बात है। एकदम करके कोई देख ले। जितने जितने अपने स्वार्थ की इच्छा होती उतना ही वो आदमी नीचा का पतन की जब जाता है। वो चोर बन जाता है, डाकू बन जाता है, धड़ायत बन जाता है, मारकाट कर देता है स्वार्थ के लिए। स्वार्थ वृत्तियों से बड़ा ही नीचा बड़ा खराब आसन हो जाता है। त्याग करते हुए उपहार करते हुए हे तु रही जग जुग उपकारी तुम तुम्हारे सेवक भगवान के समान दर्ज हो जाता है। साधारण जीव भगवान के समान हो जाए परमात्मा का एक अंश छोटा सा तो तुम तुम्हारे सेवक सुधारी कितना ऊंचा दर्जा बनता है। भगवान जीव को छोटा नहीं बनाते। संसार के तो चेला बनावे तो छोटा बनाता है। उपकार करे तो उसका एहसान करता है कि मेरे बन जाए मेरे उठ जाए यूं। और भगवान बड़ा बनाते हैं। संत महाराज बड़े बनाते दूसरे को। भगवान अपना दास नहीं बनाते हैं। हम दास बनते हैं भगवान नहीं। इष्टोसि मे दृढ़ मिति तत्व वक्ष्यामि ते हितं। तो मेरा इष्ट इष्ट देव है इष्ट। वो कहते हैं महाराज शिष्य थे हम साधिमान तो हम प्रपन्न और भगवान कहते हैं तो इष्ट है मेरा इष्ट देव। तो भगवान इष्ट देव बनाते हैं। जो कोई शरण चला जाए उसको खास अपना इष्ट बनाते हैं। प्यारा बनाते हैं मित्र बनाते हैं। भगवान की नीयत नहीं कि दास बने मेरा। यार मनुष्य नीयत है कि मेरा दास बने। पशु पक्षी जाकर ये कुत्ता ही तोड़ता है वो नीचे गिर जाए ये वृत्ति है। सुन क्या बताऊं आप भगत मेरे मुकुट बने वो चरणों का दास यार भगत कह रहे मेरे मुकुट बने। ऐसो को उदार जग माई बिनु सेवा जो द्रवे दीन पर राम सरिष को नाही। सबको उद्धार चाहते सबको श्रेष्ठ बनाना चाहते सबको इष्ट बनाना चाहते। विभीषण आता है तो भगवान पूछते हैं सुग्रीव से तो सुग्रीव ने कहा महाराज ये जाने जाए निशाचर माया कामरूप कई गाने रामे का भाई है किसकाना है फेर लेने के लिए आया है तो मान देना चाहिए। उसका आदर किया भगवान ने। ऐसी सम्मति का सखा नीति तुम नी की विचार राजा ने राजा नीति अच्छी गई मन मामा पान शरण गत भयारी मेरे बाधा लगती क्या करूं जो शरण आ जाए वो भय कर देना। भय भी तो है लात खाकर आया और आते आओ लंकेश ऐसा है कोई दरबार खरा तो लात हमारे भगवान लंकेश बना दे इतना बड़ा भय सूर वीर शत्रु बैठा है सामने लंकेश बना दिया। ये बात है सर भगवान कहते हैं सोच है ये भीषण भूप गया विश्व राजा बना दिया ये किस तरह हो जाएगा। उदार मसार उदार यही दरबार दीन को आदर रीति सदा चली आई सदा से चली है। अब उसमें आप दीन भर चले जाओ अब वो क्या सूरवीरता चाहिए क्या अपने पास द्रव्य चाहिए क्या बल चाहिए क्या योग्यता चाहिए ये नाथ बस। संसार में योग्यता के बालक विद्या कुछ कुछ होगा तब आदर होता है भगवान की आदर होता है। मंदिर दुनिया सब ने आदर कर दे तो भगवान आदर होता है। भगवान नीच नीच नीच पड़ी निर्धन से निर्धन गरीब से गरीब अयोग्य से अयोग्य नीचे से नीचे भगवान इधर बार बड़ा ऊंचा। बिनु सेवा जो द्रवे दीन पर राम श्रेष्ठ को ऐसा को उदार गरीब आए जो आ जाए चरणों में शरण सबसे सुगम, सबसे बढ़िया, सबसे ऊंची बात ये हमें कहने में नहीं आती बात। मेरी बात असर पड़ता है कि कितनी विलक्षणता है इसमें भगवान के शरण शरण होने में। भगवान तो बस सब कुछ दे दो उसको, निहाल कर दो उसको, ऐसा। अब हम कर कितना कर लेंगे अपना स्वार्थ, अगर भगवान के हो जाए ऐसा, हे नाथ हे नाथ। वो होता है चरणों में, भगवान कहते हैं भगत मेरे मुकुट मणि, भगत चरण वो मुकुट मणि बताते हैं अपन मुकुट मणि हरिश्चंद्र का दास। कोई राजा महाराज ऐसा नहीं होगा, कोई धनी ऐसा नहीं होगा जो कह दे कि मैं दास हूं। संसार में हम साधु लोग भी चेला बनाते, चेला मातहत बनाते हैं, नौकर बनाते हैं हमारे जो, तो भगवान मालिक बनाते हैं। कैसी बात है, निषाद राज ने तो पहले ही दिन कहा कि महाराज हमारे घर पर पधारो, और विवश ने जीत होने पर कहा घर पर पधारो, सुग्रीव ने कहा ही नहीं। भगवान की तेज आ गई कि वारा पावा राज कोष पूर्ण धारी, सुग्रीव औषधि बोरी बिसारी, पावा राज कोष पूर्ण धारी। जब मैं जान राम भगवान जाओ मैं सही, पर वही नहीं भगवान दर्जा वैसे ही रहे, कहा कि बस उसी मान से मारूंगा लक्ष्मण जी हमारा ये काम तो नाश कर दे, कोई बात नाम नाम मार लग भय दिख रहा है मैं ना ना सखा शुक्री सखा भय दिखा दे भाई मारना नहीं तात सखा शुक्री सखा है सिद्ध भगत का जो दर्जा वही कामी का दर्जा वही भगत का दर्जा साधक का दर्जा समूह सर्वभूतेषु सब कुछ कर दिया, बाली को मार दिया, बाली में ऊपर बस शेर पर हाथ धर दिया, कतल रखा प्रभु प्राण प्राण ले बस बाली का पुरुष कृपा निदान हो जीकर में क्या कर, परंतु वधु मैं पापी अंतगात गई ठोस कैसी मिलक बात है। स्वयं कहते हैं कि अनुज वधु भगनी सुत नारी सुनसठ कन्या ये समचारी इन्हें कुदृष्टि बिलो गई जो ताई बधे कुछ पापन हुई, ऐसा है तुम उसको कहते बोलो असल करो बहुत पाने भगवान को दया का कितना खजाना है, कितनी विलक्षणता है। गलती भगवान ने गलती नहीं अपने स्वीकार किया, भगवान राम जी के चरित्र में अगर कहीं कलंक लगा है तो सुग्रीव के लिए लगा है कि छिप करके मारा, ये एक अपने चरित्र मात्र में एक कलंक लगाई उसको स्वीकार कर लिया। भगवान भगवान ही है, विचित्र बात है। धर्म ये तो अवतर घुसाई मारे हूँ याद की नहीं कैसा करो बोलता है, हृदय प्रीत भसन कठोरा बड़े खड़े सूबे बजट कहता है, भगवान स्वीकार कर लेते हैं। वाल्मीकि रामायण में बहुत ज्यादा कहा, बाली ने बहुत ज्यादा भगवान परवाह नहीं करते, सब सह लेते हैं सब भक्त के लिए। जब सन्मुख हो जीव मोई जब ही कह रहा जन्म कोट यंग नाशे तब ही जब ही तभी पहले तो ये बात है कि अपना बैरी बैरी होता है, अपने मित्र का बैरी बैरी होता है, तो सुग्रीव का बैरी हमारा बैरी, अब उसको कह देंगे बस दो चार ले लो कितने भी चित्र कृपा करते भगवान भगवान ही है। ऐसे प्रभु के रहते हम दुख हमें कष्ट उठावे मूर्खता की हद हो गई। अब प्रभु असत सगल जगत से जीव दुखाई, सगल जग जीव दुखाई, अस प्रभु ऐसे प्रभु के ऐसे नाम के रहते हुए, सब कुछ रहते हुए, जैसे गंगा जल के किनारे गंगा जी किनारे प्यासे मरे, तो गंगा जी के किनारे ही प्यासा मरे, ऐसे भगवान के रहते हुए दिन दुखी दुखी दुख हो जाए। महान दयालु, महान दयालु, सर्व समर्थ और परम दयालु और सर्वज्ञ, सब जानते हैं और बड़े दयालु है और समर्थ है सब तरह। मशक ही करे फिर अजय मशकते ही, ऐसे समर्थ भगवान करने में कोई बात कठिन तो है ही नहीं, कठिन तो हुई नहीं, कोई हो सकते ही नहीं। जो शरण आ जाए उसको सब दे दो, सब दे दो। ऐसे प्रभु दयाल दे रहे थे, अस प्रभु हृदय सत अविकारी, सगल जीव जग दीन दुखारी, सभी दुख हुई। बहुत बिरले जो भगवान चरणों में शरण हो जाए, अब बोलो इसमें क्या आपकी बेइज्जती होती है, क्या परिश्रम होता है, क्या फजीति होती है भगवान की शरण हो जाए। भगवान हमारे हैं, उमा राम सम हेतु जग माही, गुरु पितु मातु को बंधु को नाही। हे मेरे नाथ, हे मेरे प्रभु, हे मेरे स्वामी, सब काम करते शक्रदेव प्रकार नाया तवा स्मृति, एक बार कहते। अब एक बार दोबारा क्या कहेगा, ये दान दिया जाता है एक बार दे दिया, दोबारा क्या दे, वो तो दे दिया। ऐसे एक बार कहे तवा स्मृति जी आदे सर्वयोग नाये तवा स्मृति जी आ सके। अब हेम सरोग होते हो तदा ये व्रतम मना, मेरा नियम है। अर्जुन जब ऊपर से कहा शिष्य साधिमान दो प्रबंधन, भीतर से कहा नहीं हो शरण शिष्य दीजिए और भीतर दुध नहीं करूंगा, तो मेरी को खेती करानी है, युद्ध करूंगा क्या बचपन करा। ये जब कहता है साधिमान तो हम प्रबंधन आपके शरणों शिक्षा दीजिए और एक तरह का युद्ध नहीं करूंगा, पर मसल मात्र करने से भगवान पकड़ लेते हैं। वो अठारहवें दिखे यथे से था, वो करना चाहिए ही युद्ध नहीं करूंगा, यथे से था तेरी मर्जी होने से पीछे पिंड नहीं छोड़ा भगवान ने, समझे कई संतान कई गया पीछे ही पड़ गया, स्वीकार करा छोड़ा उसको, तरीशी वचन बताओ ऐसा कौन पीछे पड़ना में बताओ। स्वार्थी आदमी तो ऐसे पीछे पड़ सकता है, अपने मतलब के लिए तो सभी करते हैं, पर अपना मतलब नहीं उनका कल्याण करने के लिए पीछे पड़ जाना, ये तो भगवान ही है, केवल भगवान ही ऐसी मौज है। कितनी बढ़िया बात है, ऐसे प्रभु ऐसे प्रभु हृदय भगवान का नाम, भगवान का स्वरूप कितना उदार, कितना विलक्षण, सबका कितना हित करने वाला, ऐसे प्रभु के रहते हुए दुख पावे। भक्तों के चरित्र में भी जब आता है भगवान कह रहे तू कह दे मैं तेरा हूं, कहते कहने की प्रतीक्षा करते हैं, क्योंकि स्वतंत्र दी को छीनना नहीं चाहते, स्वतंत्र दी है मनुष्य शरीर को, वो कह दे बस भाई काम बढ़ा मैं। ऐसे भगवान है, ऐसे भगवान के चरणों के शरण हो जाओ। सज्जनों ये नाथ में आपका हूँ, भीतर से और भीतर से बदल जाएगा हमारे हो गया, जिस तरह से ब्याह होने पर स्त्री हो चाहे पुरुष हो के ब्याह हो गया हमारा तो हो गया, ऐसा हम तो भगवान के हो गए, केवल हो जाना मन से, कोई दूसरे की जरूरत नहीं, किसी की सहायता की जरूरत नहीं, किसी गवाह की जरूरत नहीं, भीतर से चुपचाप किसी को पता नहीं लगे, अंतरियाम भगवान जानते हैं। भाई मौका बड़ा बढ़िया है, कलयुग का समय है, कलयुग के समय में ऐसा सत्संग है, गंगा जी का किनारा है, शुद्ध देश है, कलयुग में ऐसा मौका मिलता नहीं है, ऐसा बढ़िया बढ़िया मौका मिला है, सच्चे हृदय से हे नाथ हे मेरे प्रभु और निश्चिंत हो जाओ। माँ सूचे भगवान ये शोक मत कर, अब तुम शोक क्यों करता है, माँ मुझे कम शरणम मिल जाए, सब पापों से मुक्त कर दूंगा। माँ से तुम चिंता मत कर, अपनी चिंता क्यों करे, भगवान की चिंता मत कर, मत करो तो नहीं करेगा, चिंता मत करो ना, चिंता क्यों करेंगे, चिंता दीन दयाल गौर मोहम्मद सदा आनंद जायो सो प्रतिपाल श्री रामदास गोविंद, चिंता दीन दयाल गो मोहम्मद सदा आनंद, चिंता करो भगवान हम क्यों करें चिंता, बालक होता है मस्त मेरे तरह पर चिंता माँ करो करना है शुक्र। वो तो एक दिन में कि माँ ये सदा की माँ हमारी, सदा की सदा सदा की माँ है, सदा की कैसी विलक्षण बात है, भगवान के चरणों पर शरणों पर मस्त हो जाए आनंद और हो जाए मौज में रहे आनंद में रहे हरदम। करिष्ये वचनम तब, ये बात है अब जो आपको हो कब करूंगा, अपने करने का भार अपने पर नहीं रहा, क्या करेगा नहीं मेरे को भी क्या करूंगा, मेरे कुछ करना है ही, हमारे कुछ करना रहा ही नहीं, अब करिष्ये वचनम तब आपको वचन करूंगा और हमारा कुछ करना नहीं, कुछ लेना नहीं, कुछ स्वार्थ नहीं, कुछ मतलब नहीं, करिष्ये वचनम तब, भगवान की आज्ञा के अनुसार चलेंगे भाई, ये बात है। ऐसे भगवान के वश हो राम को नाम जप तुलसी तजी कुछ मान, बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अब ही आज, हो राम को नाम जप तुलसी तजी कुछ मान। अरे भगवान के हम हैं, हम खुद हो जाए की जरूरत है, ये केवल हम है हम मिलाने की जरूरत है, और सब सामग्री सब भगवान ने तो ले ही रखा है, सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सब मेरे प्यारे हैं मेरे पैदा किए, केवल आपकी हाँ बचाते हाँ महाराज आपका होगा, अभी हम क्या जोर है कह दो, मुफ्त में सुई मिले, अब तो सुना दे भाई, अपने तो भगवान का नाम सुना दे, सब भाई बहन प्रेम से एक तरफ होकर के करो कीर्तन, भगवान ने आपका कलो केशव कीर्तन आदि।